și băieți. Hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara cântăm. În fața beach bar-ului, toată lumea cu mâinile sus. Și după cum vă ziceam, acum 10 minute Mateo a cântat pe scena noastră. El se află în studio acum la umbră. Ai scăpat de căldură, soare, scenă, autografe, poze? N-am scăpat, doar că am făcut puțină pauză. Mai urmează? Da. Mateo! Eu! Vidi Mamaia, rămâi aici. Cântări multe gig-uri, te întorci în București sau la alte concerte? Acum o să mă întorc în București, dar revin în Mamaia și... din păcate nu aici, în Costinești. Trebuie să mai faci măcar un drum vara asta aici, pentru că ai văzut câte lume te iubește, câți oameni în jurul tău, câte fete, câte poze. Da, fii atent, o să vin celălalt drum de vara asta, va fi când voi veni cu varianta în română a piesei Push It. În sfârșit, foarte tare. În sfârșit, de când o așteptai, nu? Da. Hai mă, când o scoate asta, când o scoate. Dar spune-ne și nouă, o să fie cu poșete, direct? Nu, cu cochete. Poșete, cochete, ok. Nu, că era destul de previzibil cu poșete, știi? Cochete, ok, foarte tare. Deci asta este asemănătoarea mișcare pe plan muzical, dar pentru toamnă bănuiesc că mai e o piesă ceva, nu? Da, piesa de toamnă este gata. Gata, masterizată, foarte frumoasă. E o piesă cu un mesaj aparte. Ai schimbat-o numai așa de veselă? Are un pic de tendințe de toamnă? Un pic de alt sound? Sau... Da, toamnă-iarnă, așa. Colecția toamnă-iarnă. Cu animal print și nu. Foarte tare. E română? Da. Bun, ne place. Ne place. Să știi că ne bucurăm să auzim că vine și Push It, versiunea română. Da. Ne bucurăm să auzim o grămadă de piese la BPM jos, așa, la cu tempo. Și eu mă bucur. Mi-era foarte dor de să mai și compun chestii de genul ăsta, dar apoi să mai aud. Băi, dar povestește-ne de videoclip. Te-ai bătut cu Stanciu acolo, ce naiba ați făcut la finalul clipului? Praf l-am făcut, praf, ai văzut? Am văzut. Poc, direct Stachian, îmi pare rău. Și acum, deci vreau să zic că și acum îmi pare rău că i-am scăpat-o. Mă doare inima de câte ori văd videoclipul, când vine faza aia, când se termină, mi-o întorc. Nu pot să mă uit. Aoleu, săracu. Și cred că regretă și el, adică... Am rămas prieten, asta e ideea, că am rămas prieten. Bun, unde e Stella? N-ai venit cu ea? Am o variantă aici de Stella. Da, știm, am văzut una dintre fetele tale roșcată. Da, ea e Camelia. Nu e Stella, e tot cu A se termină, dar nu. Stella a rămas în Mamaia. Am înțeles. Da. Am susținut un concert aseară împreună. Și l-a susținut prea mult și... Și foarte mult l-am susținut ca obosit Stella de când l-a susținut și a rămas în Mamaia. Am înțeles, ok. Bun, hai să auzim Mateo, Stella, Push It chiar acum la Summer Kiss Kiss in the Mix. Apoi ne toacem în direct cu Mateo aici în Beach Barul Kiss FM. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. My girl, woman, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In a room, baby, put it on. Încă este foarte, foarte multe lume la plajă. Te întorci la poze, ne pare rău. Nu știu cum o să faci, în soare, la umbră. Te retragi pe undeva, dar de poze nu scapi. Da, nu, nu, nu. Și să știi că mie îmi place foarte mult soarele, mie îmi place căldura. Eu glumeam mai devreme. Tu să nu iei niciodată în serios ce zic pe scenă. Am înțeles. De acum înainte, 3 ore cu Mateo, în soare, pe scenă, poze. Haideți. Asta e. E, nici chiar așa, dar oricum. 2 ore jumate, hai. Bine. Hai, pat. Bun, avem piesă, noi avem piesă în română. Dacă vrei, te invităm, îți rezervăm un șezlong aici și vă invităm pe toți 1, 2, 3, 6 la plajă. 1, 2, 3, 6, e bine. Putem înlățui șezlongurile în spatele Beach Barului Summer Kiss. Am mai făcut-o și cu alți artiști și găștile lor. Dacă vreți să rămâneți la plajă, desigur. Aha, mersi, da. Vă invităm. O să luăm în calcul și această variantă. Bun. Dragul meu, Young. Hai să ne spui pe final, domnul Mateo, data de contact pentru... Fane, mai ales și apoi fani. Fane jamaicane. Fane minune. Facebook, fane. Twitter, site-uri, ce vrei tu? Apartamentul, adresa. Asta, cu adresa apartamentul vreau să încep. Adică facebook.com/mateomusic. Și mai avem încă o rețea de socializare foarte, foarte cunoscută. O cheamă pe rețea, o cheamă Florine Delcu. Aha. Răspunde oricând la telefon. E o rețea, am înțeles. Da, și îți lasă comentarii tot timpul și deci, da, e vorba de impresarul meu de... Dacă răspunde tot timpul la telefon, înseamnă că el e ăla care de fapt vara nu dorm. Da. Da, hai de, uite, la asta nu m-am gândit până acum. Adevărat că tot timpul răspunde, așa este, și la mesaje și la telefoane, am vorbit cu el chiar azi. Am văzut că ai filmat mai devreme, zi-mi, pui pe Facebook filmarea, ai făcut poze, ce ai făcut mai devreme? Mie îmi place de fiecare dată să filmez, după fiecare concert plec cu câte o amintire și parcă de fiecare dată la... din concert în concert e și mai frumoasă amintirea. Și desigur le pun pe Facebook, că le împart cu... le share-uiesc, mă scuzi. Și la final, cele mai tari poze le vei înrăma și le vei pune în dormitorul tău sau în casă sau pe unde vrei în tu, studio. Nu? Printre discurile de aur și platină, poze din concerte. Da. Hai că e o idee tare asta. Da. Nu, le iau, le pun din hol. Că atunci când ajung acasă să zic, uite cum eram odată. Am înțeles. Baftă maximă, Mr. Mateo, ne mai auzim la Summer Kiss Kiss in a Mix. Succes cu piesa în română, cu single-ul de toamnă, cu gigurile, cu ce vrei tu. Cu tot, da. Cu viața, cu sănătatea, cu tot ce trebuie. Mateo, auzim. Mulțumim frumos. Baftă maximă. Mersi și eu de invitație și... Ne vedem, ne vedem peste 2-3 săptămâni mai mult ca sigur. Noi mai avem 4, poate chiar 5 săptămâni. Nu știm exact, vedem de azi încolo. Salut și ție, fane, numai bine. Da, pupa, ne auzim. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix, party people. Kiss, Kiss in the mix. DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres dar más.

Gustavo Lima. Summer Kiss Live pe plajă din Costinești. Hai, Barney People, Summer Kiss, toată lumea aici pe plajă, nebunie, mâinile sos! 4:30 atâta la ceas, sunt DJ și Olix împreună în direct în toată rețeaua Kiss FM cu foarte multe lume aici pe plajă, dar și cu ascultătorii Kiss FM. Și dacă vreți să reauziți ce s-a întâmplat aici din ciclul Dacă Doriți să reauziți, avem podcastul la zi, kissfm.ro/kpm. Astăzi de dimineață am updatat podcastul, așa că inclusiv înregistrarea emisiunii de ieri o găsiți pe kissfm.ro/kpm. De asemenea, pe plajă, pentru toți cei care sunt aici în jurul nostru, avem internet gratuit wireless. Nu? Da. Hotspot Kiss FM. Hotspotul Kiss FM. Cu parola Ascult Kiss FM, cu litere mici într-un cuvânt. De fapt, toate locațiile Summer Kiss din vara aceasta au câte un hotspot Kiss FM cu internet gratis. Continuăm mixul nostru cu Extended-ul pentru Alex Mica Breed în premieră la Summer Kiss Kiss Remix și apoi vedem ce hituri mai avem pentru voi. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix toată vara. Hai cu dedicațiile, puțin mai acolo avem mesaje pentru voi. Let me hold you in my arms, 'cause baby, I wanna

Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spend and get mad honey. Swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With a shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Kiss Kiss in the Mix, încheiem aici 40 de minute non-stop hits pe plajă, piese mixate pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM. Foarte multă lume în jurul nostru. Vedem exact peisajul la care ne place la mare. Oameni la plajă, oameni la bronzat, oameni care ies din apă, oameni care sunt la scăldat, umbreluțe, fete sexy. Păi când am venit pe plajă nici nu aveam loc să trec printre oameni până să ajung aici pe chestia asta zi. Da, adevărul e că faci un sfert de oră din orice punct de pe plajă până aici. Cel puțin un sfert de oră faci. Cel puțin, da, dar asta e bine că te mai și bronzezi ca omul foarte frumos. E după bine. Pauză, avem dedicații, dedichisuri, foarte, foarte multe mesaje pentru cei din țară care ne ascultă acum, pentru că suntem în direct în toată rețeaua Kiss FM. De aici, din Beach Bar, ne ascultă 2 milioane de oameni. Deci nu e doar pe plajă, e program în toată rețeaua Kiss FM. Dar să știi că nu avem nicio pauză. În weekend, de weekend avem 2 ore non-stop hits, deci continuăm mixul după nostru. După pauza de vorbă. Da, după pauza de vorbă, exact. Avem Alex Velea, Când noaptea vine. Avem Juanes, Stengo la camisa nera. Și apoi Jamie Wood vine cu Shura. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Aș face orice să ajung la tine. Mai fermecat cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită tratată cu respect, e mereu ocupată, muncește mult, e drept, merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Mă

Cu alte cuvinte, Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 29, în direct de la mare, de pe plaja Loca Beach. Olix, DJ Young împreună cu voi. Foarte multă lume pe plajă, foarte multă lume și în apă. Avem apa foarte frumoasă, în sfârșit s-a liniștit marea, nu mai sunt valurile alea imense. Dar pe de altă parte știam că sâmbătă asta o să fie full sezon. Nu ai loc de parcare, de cazare, de mâncare, de nimic. Deci nimic. Stațiunea e rezervată sau, în fine, e ocupată încă de câteva zile, de vreo 3-4 zile știu că sunt rezervări făcute în absolut toată stațiunea. Cel puțin în Costinești și în Mamaia nu ai loc să te miști, să te întorci, să parchezi, să trăiești. Trebuie să vii cu 8 zile înainte să-ți faci programare pe internet, cazare, rezervare și așa mai departe. Hai să luăm mesaje, foarte multe mesaje. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mi-au zis așa, mesajul ăsta. Fetele au dat primul mesajul ăsta care era pregătit aici. L-au dat încă de acum de dimineață și au zis să-l citiți după ora 4, că noi suntem deja pe drum. Iată, e după ora 4, adică e ora 5 fără 5. Și avem așa, de la Georgia pentru tatăl său și pentru Alexia din Bistrița, salutări de la Costinești. De la Germanu pentru Alina, te căsătorești cu mine, Andreea, domnișoara de onoare să fie. De la Șoc pentru toți prietenii care sunt cu el, din Conduratu Prahova. Sper că am zis bine. De la Luiza din Brașov pentru toate prietenele ei. Haideți la Costinești! Hey, da. Și că unul pe moment. Pentru Șerban și Sebastian din Iași, de la fetele din Ploiești, cu mesajul ne mai vedem la mare. Pam, pam. Cum e cu mixul? E pauză sau continuăm? Continuăm. Două ore non-stop hit, precum spuneam. Avem Corina și apoi Mandinga, Zaleila. Și după Mandinga ne întâlnim cu Smiley Dead Man Walking, bineînțeles, remixul lui DJ Khan. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri pe plajă! Bunny Weeble, Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, DJ Angel Olex. Ora 5 și 5 minute, atât arată ceasul. Noi continuăm mixul nostru, nu avem reclame, cel puțin nu pentru cei de acasă. Pe plajă mai avem așa câte un calup din când în când. Dar avem și mai multe piese de aici din Beachbarul Summer Kiss și dedicații puțin mai încolo. Continuăm cu Sunny Flames, Sale Sol. Ne întâlnim și cu Fly Project, piesă nouă împreună cu Ana May, Back in My Life. Și Guess Who cu Miță, De Cât Să Minți. De Cât Să Minți, eu nu vă mint, vă spun că mâine nu o să fiu aici, o să fiu la... O să joc la nuntă mâine pe seara, așa, dar o să vină colega Ana Moga împreună cu DJ Young aici pe plaja Loca Beach din Costinești. Mâine, într-o formulă inedită, într-o formulă în care omul din studio este adus pe plajă și el, adică mai exact colega noastră Ana Moga vine aici pe plajă să vadă ce nebunie se întâmplă, că până acum doar pe mes și pe poze și pe Facebook vorbeam cu ea și vedea ce se întâmplă. Mâine pe pielea ei o să vadă ce e la Costinești. Da, chiar vorbeam cu Ana și ne-a spus că în 4 ani de Summer Kiss ea n-a ajuns la mare aici la Costinești să vadă cum e, așa că mâine în premieră națională, internațională, Ana Moga e pe plajă cu noi. Continuăm mixul vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Try

Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimpic. Ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, te dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Summer Kiss Kiss in the Mix. Între piese și reclame, o pauză binevenitată, așa, o baie în mare, da, o plajă pe șezlong. Mai venim la piese, mai mixăm, mai luăm dedicații. Să știi că marea chiar este foarte frumoasă, foarte liniștită. Astăzi nu mai perfectă pentru o baie. Eu recunosc că n-am mai făcut baie de 18 zile. N-ai făcut baie de 18 zile? În mare, și nu și-am făcut. Și crezi că mai ești din beach bar acum fără să fii linșat? Astăzi da. De cei care stau 3-4 zile sau poate doar în weekend și fac baie câte 20 pe zi, nu știu cum să profite de timp. Și tu stai toată vara aici. N-ai ce să, asta e. Asta sunt Ok. Asta, da. Continuăm cu piesele mixate. Și ce piese, domne. Dar ce piese, de acum două veri de la Summer Kiss 2010. Kobe Paris, Some Love. Ne întâlnim și cu Alex Mica, Dalinda, remixul Addictive Elements. Iar Mica și Shakira, Addicted to You. V-am mai pregătit o grămadă de alte hituri, DJ Young și Olix, avem și derchisuri de citit puțin mai târziu. Dar până atunci avem treabă multă, mai facem o plajă și desigur mai luăm o bere. Mai și săpăm un șans, dacă tu zici că avem treabă multă, hai să facem treaba acum, să nu? Da, hai să verificăm și boxele de pe plajă, dacă se aud toate, dacă sunt legate, dacă sunt regulă. Dar zici și mie, ți se pare ție că este un job de invidiat al nostru? Da. Cum, de ce? Pentru că e muncă, lucrezi, mixezi, plays, dedicații. Ora, stai două luni la mare, stai două luni la mare, că nu se poate, dacă nu stai două luni la mare, nu stai două luni la mare. Pentru că fiecare artist care vine aici, fiecare artist ne întreabă, bă, dar ce job aveți? Da. Mari șmecheri ăștia artiști, cu joburile lor. Stai să mai punem o dată, că dacă tot am vorbit peste piesă. Am început piesa, atenție. Ascult. Doar hituri. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, כמה, כמה אהבה. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Summer, Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi, live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Unde? Pentru că desigur este weekend, avem foarte, foarte multă lume, foarte mulți turiști, foarte mulți chisomani la plajă, la soare, la distracție și la hiturile mixate Kiss FM. Avem și hotspot cu internet gratuit pentru cei de pe plajă, hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Foarte simplu. Da, toată lumea îl prinde, e pe o rază de câteva sute de metri și, vreau să zic, kilometri. Nu, no, e nici chiar așa, dar oricum se prinde cam pe toată plaja, deci e bine. Avem moca, internet moca pentru cei de pe plajă, toată lumea uploadează poze pe Facebook. Toată lumea se află pe torenți, nu? Nu, aia cu torenții nu. Nu-i bine și nu-i voie și nu-i frumos. Da, este sigur, e o glumă, mai ales că nu poți să intre pe gadgeturi, pe nebunile alea ilegale. Hai să continuăm cu Shampoo, Alexis Jordan, Got to Love Ya. Vine și Araș, plus Adrian Sână, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them why they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me. Alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl, cause I Nemi tunam, bedune to

că mă îndrept către mare. Cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! Eu vară nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, vara nu dorm. Kiss in the mix. DJ Kiss FM, vara asta nu dorm, nu au voie să doarmă. De fapt nici nu pot, nu au timp, nu au cum. Băi, apropo de dormit, Ovidiu, trebuie să ne spui cât ai dormit o azi noapte. Trebuie să... Deci, Ovidiu nu a dormit, că na, a respectat regula. N-a dormit mult, mult, mult. N-am dormit. Dar aseară a rupat un două. 20 de zile nu am dormit. Dar azi noapte, pentru că am căzut fără să vreau, pentru că aveam bateriile pe minus, totul era pe roșu. Energia, adrenalina, totul era pe roșu. Am dormit fără să vreau de la 11 până seara, la 11 seara până la 3. Oh my god. Deci de acum încolo încă 20 de zile non-stop. E, da, o să te invidieze cei de aici care vin doar câteva zile. O loc de la capul de seară, Mina e Sun Club, mega petrecere, toți DJ invitați acolo, fac un super show. Îl avem și pe DJ Sava și o avem și pe Mișa, noua lui solistă. Da, suntem și cu Felipe, e cu noi pe aici, facem gașcă mare de seară, iar nu dormim și încă 20 de zile, că asta e. Bun, vorba în sfârșit! Auzi vorba lui Felipe, că doar de-aia muncim, nu? Exact, vara nu dormim, de-aia muncim. Sperăm că Reme pe fază, urmează o scurtă pauză, iar după pauză ne tragem cu ultimele 3 piese de astăzi. Nu mai sună 3, poate chiar 4, nu? Nu, azi nu mai avem 4, avem 3 fix. Ok, repede pe Kiss Kiss in a Mix, pe plaja Loca Beach, ne întoarcem la mare, în direct. Party People, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hit-ul! Bring it back. Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. People, summer kiss kiss in the mix, DJ Alex. Mamă, câtă lume e la mare pe plajă. Trebuie să veniți să vedeți cu ochii voștri sau mai încolo până veniți voi. Avem poze pe kissfm.ro, pe secțiunea Summer Kiss, nu? Da, nu vă recomandam să veniți la mare, nu acum, pentru că e deja plină stațiunea. N-aveți unde să mai veniți, deci mai stați așa până luni. Luni, dacă veniți, e bine. Da, avem plaja plină, cazările sunt pline. Autostrada e plină, dar salvează foarte mult noua bucățică de autostradă. Da, da, da, e noul buton de save. Că iată, avem după 25 de ani autostradă până la mare. Era okay, și cazul, nu? Adică, da. Bun, hai să continuăm cu ultimele 3 piese de astăzi. Nici măcar nu știu dacă în cap 3. 3, vezi? Poate chiar 4. Da, da, de unde? Nu știu dacă în cap 3, repet. Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Ne întâlnim cu Felipe și DJ Bone, Micaela. She Like Chocolate, Maria Maria. Ascult doar hituri in the mix.

Dalinda. Vă să-l cheamă Alex Dalinda? Alex Dalinda Brid Maria Maria. Mâine luăm de la capăt, de la ora 10 pe plaja Luca Beach, Summer Kiss Kiss in the Mix, de la 4 la 6 voi fi în formula Ana Moga, DJ Young, vom fi aici pe plajă, pentru da. Că Olix este plecat la o... Să joace la nuntă, nu? La o nebunie cu, da, cu joc și cântec. Da, dacă trebuie, trebuie, da. Nu? Mai ales că sunt colegii noștri. Dar din astea știi, cu sârbe, cu hore? Nu știu, mă, mă duc să fac poze. Sau să pui muzică. Nu, e, nici chiar așa, dar nu că, nu că ar fi o rușine să pui muzică la nuntă, dar o să mă duc să, bă, să asist, să mă bucur pentru colegii noștri și așa mai departe. Nu, e chiar foarte ok să pui muzică la nuntă. Știu eu, DJ cu nume mari din top 3 românesc, care înainte puneau muzică la nunț, dar nu dăm nume acum, că nu-i frumos. Da, chiar e ceva, ceva foarte frumos. Hai să le spunem de pe acum colegilor sau fostului coleg Oli, dar și colegii Alexa Chihaia, Case de Piatră. Uite și un avion care zboară și zice hai la referendum. Păi, uite, vezi, eu o să fiu în București, cred că... Păi dai timp, ești în București, da, dacă... astă seară ajungi, mergi să și votezi, ok, nu? Da, mă duc să dau acolo cu ștampila. Foarte bine, ne auzim mâine pe plajă, dar rămânem oricum aici pe plaja Loca Beach până la ora 8 în seara aceasta cu programul pentru cei care se află aici, pentru cei 10.000 de turiști de pe plajă. Atâția sunt în Costinești? Cam așa, între 8 și 10.000, nu, s-a făcut așa un calcul cu... gradul de ocupabilitate al stațiunii, da, foarte frumos. Bun, mulțumim frumos, Reme, ea ne-a asistat astăzi din studioul din București la Butonașe. După ora 18, adică în 6 minute, Marian Boba vine alături de ascultătorii Kiss FM. Iar de la 10 partidul Kiss FM, o ediție specială, Guest Mix is All Night Long, 8 ore numai cu seturi de la 4 DJ până la 6 dimineața, așa că la noapte stăm cu radioul deschis pe Kiss FM. Pentru că vara asta DJ Kiss FM nu dorm, la Kiss FM asculți doar hituri!